Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku karpiowego podcastu. Tak, wiem, dawno mnie tu nie było i niestety nie wracam do was z kolejnym tomem nekroskopu. Na to jeszcze, mam nadzieję, przyjdzie czas. Wracam z kolejnym tomem serii Jack Reacher. Teoretycznie nadal ponad prawem, chociaż ta książka ma slogan Jack Reacher idzie po ciebie. A mówię tutaj o 25. książce z cyklu Lee Childa pod tytułem Zgodnie z planem. Przy czym ta 25. książka to, tak jak wielokrotnie mówiłem, przyjęta przeze mnie numeracja, ponieważ kilka książek temu został wydany zbiór opowiadań, który normalnie nie zalicza się do cyklu. To nie jest powieść, tylko zebranie opowiadań w większości wydanych wcześniej. Także tak naprawdę jest to 24. powieść z cyklu, a 25. część. Zgodnie z planem. Wydane w Polsce kilka dni temu, zarówno w miękkiej oprawie, w pięknej edycji. Ona od poprzedniej książki, to jest nowa edycja tego cyklu, dopiero kilka tytułów zostało wydanych w takim designie. No, mam nadzieję, że całość kiedyś będzie wznowiona, ale wiemy, jak to jest, nie? To jest 20 parę książek i jedna rocznie jeszcze dochodzi, także najprawdopodobniej gdzieś tam na którymś etapie zmieni się wizja wydawcy. Chociaż ten wcześniejszy cykl przez długi czas był ciągnięty i tutaj bardzo duże zaskoczenie z mojej strony. Książka ukazała się też w edycji kolekcyjnej. I ja naprawdę jestem w szoku, że oni dalej wydają Lee Childa w kolekcji. Ja wiem, że dużo ludzi za każdym razem gdzieś tam prosi, krzyczy, no ale kurczę, to jest ewenement. Nie przypominam sobie coś takiego i tak naprawdę nikt nie mógłby mieć pretensji do wydawcy, gdyby tego nie robił, no bo jednak, wiecie, wprowadzając kolekcję, to taką cichą umowę zawieramy z wydawcą, wydawca z odbiorcą, że nabędzie te 20 tomów i nikt nie mówi, że pozostałe książki zostaną też tak wydane, a tutaj naprawdę duży szacunek, chociaż ja tak naprawdę już od jakiegoś czasu tak średnio mi się to podoba, bo kolekcja była przewidziana jednak na określoną liczbę tomów, ten grzbiet, ilustracja na grzbiecie była przewidziana na określoną liczbę książek i teraz dostajemy taki długi, szary blok po prawej, także podejrzewam, że to jest ostatnia książka wydana w kolekcji, ale o tym powiem więcej na sam koniec. Dobra, przejdźmy do fabuły książki. A tutaj ojojoj, wielka niespodzianka. Jack Reacher jedzie sobie autobusem i przypadkiem trafia na gigantyczną sprawę i na skutek ciągu różnych zbiegów okoliczności wplątuje się w to coraz bardziej i rozwala wszystkich jak leci. To tak w skrócie. Natomiast szerzej opowiadając o książce, najpierw poznajemy pewne miasteczko. W pierwszym rozdziale dowiadujemy się, że to miasto, większe miasto, jest podzielone między dwa gangi. Przez środek miasta przebiega umowna granica. Po jednej stronie działa gang ukraiński, po drugiej gang albański. Oni funkcjonują w miarę w zgodzie, ale ma nadejść, za jakiś czas ma władzę w mieście objąć nowy komendant policji i może być różnie. No i zaczyna się od tego, że szef ukraińskiego gangu udaje się na stronę albańską, by porozmawiać. Dowiadujemy się, że nowy komendant będzie miał jakieś tam plany na rozwalenie ich, że w obu gangach są wtyki i no i to zostaje porzucone. My trafiamy do autobusu, którym jedzie sobie Reacher, widzi starszego faceta, któremu z kieszeni wystaje gruba koperta z pieniędzmi. Zakłada, że facet sobie śpi, nie? Ten starszy. Reacher zakłada, że to jest dość duża suma i zauważa, że nie tylko on zwrócił uwagę na tę kopertę, a również jakiś chłystek siedzący obok. Chłystek chce okraść dziadka, ale autobus staje, dziadek wychodzi, chłystek wychodzi za nim i Reacher stwierdza, dobra, to jest mój przystanek. Idę za nimi. No i ratuje dziadka z opresji, dowiaduje się o długach, jakie dziadek ma, dowiaduje się z czasem, dlaczego te długi zaciągnął, od kogo, trafia na gang. Trafia na jeden z gangów z początku książki, ale okazuje się, że ten pierwszy rozdział to była zmyłka i tutaj Ukraińczycy chcieli przejąć część działalności Albańczyków, tak naprawdę zrobili ich w konia i Albańczycy zabili dwóch swoich ludzi, których ci im wystawili, a ci przejęli ich tutaj ten interes z długami. No i Richard się pakuje w to bagno całkowicie, nie? I obserwujemy początkowo dwutorowo, czyli to, jak Richard wchodzi w to coraz głębiej, ale no nikt sobie przez długi czas nie zdaje sprawy, że to Richard odpowiada za wiele rzeczy. I drugi tor to jest to, co robią gangi między sobą. I tutaj dwa zabójstwa Richera sprawiły, że w gangach nie zgadza się matematyka. No, wiecie, Albańczycy poświęcili dwóch, więc muszą zabić dwóch Ukraińczyków. Ale że Richer w międzyczasie zabił dwóch Ukraińczyków, no to poszło to na konto Albańczyków. No i teraz Albańczycy zabijają dwóch swoich, więc Ukraińczycy stwierdzają, kurde, no ale bez przesady, nie? Nie czterech za dwóch, tylko dwóch za dwóch, to my zabijemy dwóch waszych. No to tamci się teraz wkurzają. Ej, ale my zabiliśmy tylko dwóch, a wy czterech, pogięło was? No to my zabijemy jeszcze dwóch waszych. I tak poważnie, przez pół książki, to jest w sumie fantastyczne, że to jest naprawdę fajny motyw, że oni wybijają się nawzajem, nie wiedząc w ogóle o istnieniu Jacka Richera, który tam miesza coraz bardziej w szykach. Natomiast gdy już się dowiadują o jego istnieniu, to nadal wyciągają błędne wnioski. Nadal jest dużo chaosu i dużo błędnych decyzji i w ogóle złej interpretacji tego, co się dzieje. Natomiast od mniej więcej połowy, dwóch trzecich, to się robi taka dla mnie gorsza część książki. Taka, wiecie, wojna na zasadzie Richard wraz ze swoją bandą, którą poznał przez te pierwsze dwie trzecie książki i każdy jak zwykle idzie za nim murem, każdy jakby był mu dłużny, nie wiem, jakby miał dług życia wobec niego, idzie, zabija i razem z nim dokonuje tego wszystkiego i oni po prostu przechodzą jak nóż przez masło, przechodzą przez te gangi, zabijając kolejno dziesiątki osób, rozwalając jeden gang, paląc wszystko, rozwalając drugi gang, niszcząc wszystko i w ogóle wszystko się udaje tak. Nie? To dla mnie ta druga połowa to tak średnio mi się to czytało, tak szczerze, takie spoko, nie? To się wpisuje w konwencję, ale to takie idziemy tu, zabijemy 15 i te rozmyślenia Richera, kto którędy będzie wbiegał i na pewno będą głupi i tak dalej, dobra, pach, pach, pach, pach i mamy stos kolejny trupów, nie? I tak stos trupów za stosem trupów, wszystko się rozwiązuje, gang Richard w zasadzie niszczy przestępczość zorganizowaną w mieście, ratuje z opresji staruszków, ustawia ich finansowo, wszystko, po prostu wszystko, oczywiście w taki bardzo, bardzo prosty sposób się kończy. Już w ogóle w końcówce, gdzie tam mamy wątek choroby i on też nagle magicznie się rozwiązuje. To już była taka dla mnie kropla, która przepełniła czarę, że tego szczęścia na koniec to już aż za dużo. No właśnie, no i jak oceniam tę książkę? No, Sik w przekaście ostatnio dość dobrze się o niej wypowiedział. Powiedział, że to jest takie w końcu złapanie wiadru w żagle, że po kilku słabszych książkach ta jest niezła. I że tak jak Richard gdzieś tam błądził po wioskach i po bocznych drogach, teraz trafił do miasta i znów trafił na swoje tory. Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo dla mnie poprzednia książka Czas Przeszły, która działa się gdzieś tam naprawdę na zadupiu, jeden domek w środku lasu, jedna droga i polowanie na ludzi, była dużo, dużo lepszą książką. Wcześniejsza Nocna Runda bodajże. Ten wspominam tak sobie. Ten wspominam średnio. Chyba mimo wszystko lepiej bawiłem się na najnowszej, zgodnie z planem. Bo zgodnie z planem w końcówce no, jest tego za dużo. To za bardzo eskaluje. Ale te pierwsze dwie, trzecie książki to się czyta naprawdę bardzo szybko i bardzo dobrze. To jest fajnie przemyślane, bo ja tu mówię, że to jest taki ciąg zbiegów okoliczności, ale to, wiecie, ma sens. No, jedna decyzja pociąga za sobą drugą. I ta druga pociąga trzecią. I ta trzecia czwartą. I to wszystko jest jak taki powoli składający się domek z kart. I mówię, no te dwie trzecie książki się naprawdę bardzo dobrze czyta, bardzo dobrze śledzi. Potem trochę jest tego za dużo jak dla mnie i trochę za łatwo. Zgodnie z planem jest książką niezłą. Jest książką, no taką, wiecie, no taki typowy Reacher, o którym pewnie dość szybko zapomnę i będę czekał na kolejny odcinek tego serialu. Ale ogólnie, no nie jest to książka zła. Nie jest to książka, która pozostawia jakiś niesmak. Nie jest to książka, która gdzieś tam zajmuje doły na liście tabeli. To jest książka niezła. I tak jak mówię, będę czekał na kolejny tom, ale też na samym początku powiedziałem coś takiego, że moim zdaniem Albatros już na tej książce zakończy wydawanie książek w edycji kolekcyjnej, a to dlatego, że prawie 2 miesiące temu, w drugiej połowie stycznia, Lee Child ogłosił, że kończy z serią Jack Reacher, natomiast nie ubija jej, nie, to nie będzie taki koniec serii definitywny, to będzie koniec Lee Childa. Lee Child przekazuje serię swojemu młodszemu o kilkanaście lat bratu, który się nazywa Andrew Grant, ale no, wymogi wydawcy, nazwisko musi być to samo, więc będzie pisał i wydawał książki pod pseudonimem Andrew Child. Tak jak robił to Lee Child, również wydawał książki pod pseudonimem. Na samym początku Lee Child ma trzymać jakoś tam pieczę nad tym. Będą we dwóch podpisani na tych powieściach, no ale wiemy jak to jest, nie? No, mamy wiele takich przypadków, gdzie mamy we dwóch ludzi podpisanych. Wiemy jak to jest, wiemy tak naprawdę kto w jakim stopniu za książkę odpowiada. Także myślę, że śmiało można powiedzieć, że Lee Child właśnie skończył z Jackiem Reacherem, aczkolwiek no w tym przypadku możliwe, że ta ingerencja będzie większa. Nie sądzę, żeby on tam cokolwiek napisał w tej książce, ale pewnie będzie w tych kolejnych książkach, ale pewnie będzie je redagował, pewnie będzie gdzieś tam zwracał uwagę, może będzie dostarczał jakiś szkic, plan następnych powieści, pomysły. Zobaczymy. No to znaczy nie zobaczymy, bo my się tego nie dowiemy, jaka tam była jego wkład, jaki był w te następne powieści, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Tak czy siak po tych kilku wspólnie wydanych powieściach pod wspólnym nazwiskiem. Serię już indywidualnie przejmie Andrew Child i on będzie prowadził to dalej. W pewnym sensie rozumiem. No, po wydaniu 25 książek pisanych no, trochę na, no, według jednego schematu. To jest fajna seria, to jest seria, która ma wielu fanów. Ja bardzo lubię tę serię, ale gdybym był autorem tej serii, to pewnie też już bym miał dość. Pewnie też chciałbym zwolnić, napisać coś innego, bo tu jednak gonią terminy. No wiecie, no wydawca ma swój plan. Jedna książka rocznie i ona musi się ukazać. Podejrzewam, że Lee Childowi już trochę nie chce się tego pisać i nie chce się pisać w tym tempie. Pewnie chce sobie narzucić swoje tempo i popisać trochę innych rzeczy. Także z jego punktu widzenia to rozumiem. Z mojego punktu widzenia na chwilę obecną jestem totalnie otwarty. Ja wielokrotnie podkreślałem, że lubię takie rzeczy, lubię, gdy ktoś przejmuje świat od innego autora, gdy różni autorzy rozwijają jakieś historie, jakiś świat. Lubię rozszerzone uniwersum, lubię takie dodatki, jakieś poboczne serie pisane przez innych. Jedną z najbardziej oczekiwanych książek tego roku jest dla mnie drugi tom Pudełka z guzikami Gwendy, pisany już bez Stephena Kinga, pisany przez Richarda Chismara, który będzie tam rozszerzał uniwersum Kinga, rozszerzał miasteczko Castle Rock, rozwijał postacie stworzone przez Kinga. Czekam, bo zawsze chciałem coś takiego dostać i to będzie pierwszy krok, mam nadzieję, nie ostatni. Także tutaj też czekam. Wydaje mi się, że z tego i tak nie da się wiele wykrzesać. Te powieści będą pewnie robione na jedno kopyto, bo jeśli Andrew Child pójdzie gdzieś tam w jakieś inne rejony, to tutaj właśnie można mieć obawy, że zacznie wprowadzać swoje elementy do tych książek. I ja na przykład nie boję się o styl, no bo styl to jest rzecz, wiecie, po przekładzie i tak średnio rozpoznawalna, a my jednak dostajemy te książki przetworzone. Bardziej obawiam się, że młodszy pisarz stwierdzi, kurde, no może tego Richera nauczymy jednak trochę komputerów, a może jednak damy mu komórkę, a może jednak coś z nim zmienimy, a może tak głupio tutaj, nie wiem, że on tak ciągle chodzi, może niech se kupi dom, a może niech się ożeni, no nie wiem, a może niech ma dziecko, no, dużo rzeczy można tutaj powciskać. Co prawda był już wątek dziecka kiedyś przerabiany i on był całkiem niezły, z tego co pamiętam. Zresztą w filmie też był drugim. Ale tego, jeśli miałbym się czegoś obawiać, to tego. No tylko, że to jest, wiecie, no, problem przyszłego Mando, a nie aktualnego. Będę czytał dalej i to tak nawet powiem wam, że chociaż pierwsza moja reakcja była taka, o kurde, nie, szkoda. Ale czekam i to chyba czekam bardziej niż jakby ogłoszono, znaczy tego by nie ogłaszano, ale bardziej niż jakby się nic w temacie nie wydarzyło i wiedziałbym, że za rok Lee Child wyda następną książkę, to o niej bym w ogóle nie myślał, nie? Po prostu pojawiłaby się, to bym ją wziął i przeczytał. Teraz czekam, żeby chociażby sprawdzić, co tam się w tym temacie może innego wydarzyć. Tak jak mówię, nie sądzę, żeby tutaj chodziło o pomysły. Sądzę, że chodzi tutaj o wiek. Zresztą Lee Child nie ukrywa tego, że to jest młodszy pisarz, który ma więcej energii i ma ochotę to robić, a on już nie ma. I myślę, że jednak fabularnie to tutaj nie zmieni się nic. No, takie jest moje wrażenie. I tak jak powiedziałem, myślę, że Albatros wykorzysta to, żeby uciąć kolekcję. No bo na kolekcji mamy wielki napis Lee Child na grzbietach. Teraz będzie Andrew Child i myślę, że to będzie ten moment, że oni powiedzą, dobra, to jest koniec kolekcji. Dostaliście pełną kolekcję książek Lee Childa o Jacku Richerze. Teraz kupujcie w nowym wydaniu. To ja bym tak zrobił, ale no, tak jak mówię, Albatros już kilka razy mnie zaskoczył, więc może zrobią inaczej. Natomiast powiedziałem, że z podcastem może coś się zmieni i ja tak sobie myślę, czy też nie wykorzystać tego, żeby jednak odciąć się już od Carpe Noctem. To nie to, że mi tu źle, nie? No, mi tu bardzo dobrze, ale ta seria trafiła na Carpe Noctem, bo nie miałem gdzie nagrywać. To był ten okres, gdy kombinat zdychał, a konglomeratu jeszcze nie było i Agnieszka mnie tu przyjęła z otwartymi rękoma. Natomiast wydaje mi się, że chyba nie podejrzewała, że ja faktycznie nagram te 25 podcastów o książkach, które koło horrorów nie stały. Nie? Carpe Noctem to jednak serwis, który obracał się głównie wokół horroru. Takie było założenie. Oczywiście potem wszedł w thriller, w kryminał. Dość szybko wszedł w te poboczne gatunki, ale mimo wszystko Jack Reacher to nie jest kryminał. I to też nie jest taki thriller, o jakim myślimy w tym przypadku. To jest sensacyjniak. Sensacyjniak czasami niczym Rambo 3. I wydaje mi się, że ta seria zajęła zbyt dużo miejsca już w Karpiowym. A oczywiście, jeżeli Agnieszka nadal będzie chciała, żebym tutaj wrzucał podcasty, to żaden problem. No one i tak są potem przedrukowywane w konglomeracie, więc dla mnie to bez różnicy, ale podejrzewam, że to jest ten moment, kiedy mógłbym zakończyć również zajmowanie kolejnych odcinków Karpiowego podcastu. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem zgodnie z planem polecam. To jest oczywiście całkowicie autonomiczna książka, oderwana od cyklu. Bez problemu można ją czytać jako pierwszą nawet, bo ona nie ma związku z wcześniejszymi powieściami. To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.